To był taki podgatunek, w którym łączyły się elementy różnych stylów, bo i muzyki tanecznej, i gitarowej, i psychodelii. Tak się grało w Anglii właśnie na przełomie lat 80. i 90. Za chwilę cztery zespoły z Manchesteru, tak jak już wspomniałem, The Stone Roses, The Inspiral Carpets, Happy Mondays i The Charlatans.

Za nami cztery angielskie przeboje roku 1990. Po kolei The Stone Roses i One Love, The Inspiral Carpets, This Is How It Feels, Happy Monday, Step On i wreszcie The Charlatans, The Only One I Know. Teraz przeniesiemy się do Liverpoolu. Będziemy słuchać trzech zespołów stamtąd właśnie pochodzących, z tym, że pierwszy z nich, The Farm, był kojarzony z Manchesterem, czyli z gatunkiem związanym z Manchesterem. The Farm, The Lass i Lush.

słuchaliśmy zespołów z Liverpoolu w przebojach z roku 1990. Po kolei The Farm i All Together Now, później The Lass i ich jedyny wielki przebój, ale za to jaki, There She Goes, i wreszcie Lush, Sweetness and Light. Teraz z kolei przeniesiemy się do Szkocji i po kolei Cocteau Twins, The Subdragons i Aztec Camera. Man's toy, killing more than Celtic Cocteau Twins i utwór tytułowy z albumu Heaven or Las Vegas, The Subdragons w utworze z repertuaru grupy The Rolling Stones, I'm Free, i wreszcie Aztec Camera z gościnnym udziałem byłego gitarzysty i wokalisty grupy The Clash, Micka Jonesa, Good Morning Britain. Te utwory już za nami, a teraz jeszcze trzy przeboje brytyjskie z roku 1990. Najpierw największy z nich, czyli Dub Be Good To Me, grupa Beats International. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Big bad city. This is jam hot. This is jam hot. Revolution. You're unbelievable. You're unbelievable. To był największy przebój angielskiej formacji EMF, Unbelievable. Wcześniej Jesus Jones i Right Here, Right Now, a jeszcze wcześniej Beats International. Drugi zespół Normana Cooka po The House Martins, That Be Good To Me. Pierwsze miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Za chwilę ostatni angielski zespół w dzisiejszej audycji. Grupa Sisters of Mercy. Tylko jeden utwór, ale za to długi. More. Thank you. touch you. It's so hot, it's so cold, it's so far, so out of control. For parts to come by, but not as a whole. Some people get by with a little understanding. Some people get by with a whole lot more. I don't know why you gotta be so undemocratic.